مشرق سگھو چوندا تے جے اللہ گھرے ہا تے نہ کی اسیں شرک کریوں ہا ایں نہ کی اساں جا ابا دادا شرک کن ہا ایں نہ کی اسیں کا شے حرام کریوں ہا اہڑی طرح کھاون جے کی اگ ہوا تن بکوڑ بھائیو ایترے قدر جو اساں جی سزا جو مزو چکھیاؤں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تمہاں وٹ کو دلیل آہے تو وہ اساں لائے کڈھی آنین۔ امی رگو گمان تے ہلندا آہو ایں امی رگو اٹکل ہندا آہو۔